In kommer far full som han var, drömde sin task i bordet. Efter kom mor spotta och svor, undra vad fan han gjorde. Ska du förstöra piller vilken din som du ska köra in i fittan min barn. Den och skrek katten han sket och hunden han stod och runka. Ska du förstöra piller vilken din som du ska köra in i fittan min barn. Den och skrek katten han sket och hunden han stod och runka.